राम सरदे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज माघ शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2056 14 फरवरी 2000 साय 4:30 बजे ढाले गांव राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपका जो यहाँ आना सत्संग करना ये बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। अपनी उम्र को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। शुद्ध अन्न और शुद्ध जल ये सेवन करो, दूसरी चीजें सेवन मत करो। ये गुटखा तमाकू भांग दशहर है तो खराब है ही, पर खराब नहीं है तो वो भी आदत खराब हो जाए। केवल भोजन करके सौंप भी देना कहीं अगर स्वभाव है, सौपर्य के साथ देना भी स्वभाव है, तो ये स्वतंत्रता है। शुद्ध अन्न शुद्ध जल, पेप्सी पेप्सी नहीं, ऐसा आप जीवन पवित्र बनाओ, ऐसे मन में आती मेरे। लोग भी कहते हैं और मन में भी आती है कि आप सत्संग करते हो और सत्संग में आते हो, खर्चा लगाते हो, समय लगाते हो, तो शुद्ध आचरण खान पान में शुद्ध को खर्च क्या है। शुद्ध चीज करो, अंदर जो शुद्ध सात्विक अन्न जल, सात्विक शुद्ध जल, कोई नशेली चीज और व्यसन करो ही बनना। ये कृपा कर आप मान लो तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पवित्रता है। अब शुद्ध अन्न और शुद्ध जल के सिवाय हम कुछ देंगे नहीं। आपका समय बच जाएगा, पैसा बचेगा, हम लोग राजी होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, आपका जीवन अच्छा होगा। ये तरह तरह की सेवन करने से बीमारियां होती है, ये कुछ थोड़ा सा कमजोर शरीर पड़ता है तब ये असर करती है। बालकपन में पता नहीं रहता है, अग्नि तेज होती है, पर उसका असर होता है। इस बात खराब चीज सेवन करे ही नहीं, तमाकू भांग सत्संग ये नियम भी रखे है कि शुद्ध चीज भी घड़ी घड़ी खा रहे, घड़ी घड़ी ऐसा करना व्यसन करना बढ़िया नहीं है। अशुद्ध खराब है ही, इसमें संदेह क्या है। तो अपना जीवन पवित्र निर्मल बनाओ, ये प्रार्थना है भाई। यहाँ आते हो, सत्संग करते हो, उत्साह से आते हो, समय खर्च करते हो, लोग पड़ोसो करने पड़ोसी करने वाले लोग आते हैं, दो दो तीन दिन गाँव के उत्साह से आते हैं। किसी को कुछ देते नहीं भी, फिर पैदा नहीं होती, फिर भी वे आते हैं, सत्संग करते हैं, पड़ोसी करते हैं। एक दिन हम पुरुष है, एक दिन हम पुरुष है, कैसा पवित्र भाव है। अरे खान पान भी पवित्र कर दो, कितनी बढ़िया चीज है। सब भाइयों से, सब बहनों से कहना है, शुद्ध अन्न शुद्ध जल के सिवाय अन्न भी खराब ना हो और जल भी खराब ना हो, शुद्ध अन्न। ब्याह आदि में ज्यादा खर्च करते हो, बहुत महंगा 10-12-15 रुपया लगाते हो, पानी में विदेशी भर के देते हैं, बहुत खराब धन नष्ट होता है। ऐसे धन नष्ट मत करो, शूल बनाओ, पाशा बनाओ। धन दिया है भगवान ने तो अच्छा काम में लगाओ, जिसमें रामायण गीता का प्रचार हुए, ईसाई का प्रचार बहुत किया है, बहुत किया आपने। कृपा करो, कृपा नाथ अवर भी शुद्ध शासन करो, दरिद्रों को शुद्ध रखो, शुद्ध पढ़ाओ, अपना स्कूल बनाओ, उसमें गीता रामायण जरूर पढ़ेंगे यहाँ पर, और नहीं, और अच्छे अच्छे मास्टर रखो, खर्चा देने से अच्छे मास्टर मिल जाएंगे। लड़कियों को बढ़ाओ तो भी शुद्ध चीज सिखाओ, ईसाई पढ़ा सिखाओ, क्या फायदो। कृपा करो, कृपा ना थोड़ी मान लो, बात मान लो, आप अपने देश को बिगाड़ो मत, अपने वंश को बिगाड़ो मत, नष्ट मत करो, कृपा करो, कृपा नाथ शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। और आपके हाथ में बात है, अभी आप परवश हो गए, बहुत आदत आपको खराब होगी, आदतों के कारण परवश हो गए, पर फिर भी परवश नहीं हो, स्वभाव हो, शुद्ध विचार करो, शुद्ध भाव रखो, निर्मल भाव रखो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, निर्मल रहो, खान पान शुद्ध रखो, व्यसन कोई सा मत करो, चाय आदि गए ऐसा भी व्यसन नहीं, अपना शुद्ध अन्न शुद्ध जा, घी दूध सेवन करो गायों का, गायों रखो घरों में, सेवा करो। 9 दिन में 75,000 रुपए चाय को लागे, 9 दिन में। राम राम राम। 75,000 रुपए चाय को 9 दिन में। पैसों क्यों खराब करो, कोई काम को नहीं, हमने वो जी रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे से कमजोर हम नहीं है, आप चाय पी के क्या ताजे हो जाओगे, क्या शक्ति ज्यादा हो जाएगी। 75,000 रुपया कारण बात है, कितनी बढ़िया बात है, अपनो जीवन बिगाड़ो, व्यसन के परिवेश हो वो नहीं पिएगा, सारे नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, क्या बात है। हम जीवे है ना, हम शायद नहीं पीते तो जीते, आपसे क्या कमी है हमारे, बताओ। आप जीते हमें भी जीते, चाय नहीं पीने से क्या कमी आई बताओ, आप बताओ। जब चाय नहीं पीते हो तो मुंह खराब हो गए, व्यसन कोई सा मत रखो, कोई सा ही व्यसन मत रखो। मैं तो कहूँ सौंप लेना, सिपाही लेना कोई पाप की बात नहीं है, परंतु प्रतंत्रता तो है ही, चाय लो मैला पानी पिए बिना रह नहीं सकते, ये आपने बहुत गलत किया है। 9 दिन में 75,000 रुपया चाय पी जाएगी, ये 1,000 रुपया इतना 75,000 बचे, गायों को सेवा दो, गायों घास पहुंचाओ, मर गई गायों की बिना घास के मर गई, शेर ठंडी में भीतर भीतर में भूखा मरे, ऊपर से ठंडी बैठी बैठी वही थी, वही था खत्म, बहुत गायों मर गई। कृपा करो, कृपा करो, वायु में कोई व्यसन मत रखो, कोई व्यसन व्यसन के वशीभूत न हो, चाय वाई नहीं, छोरा छोरी को भी चाय पा करके खराब आदत कर देनी, पशु भी बस नहीं सकेंगे, इस बात से आप कृपा रखो। चाय खीरी पावे न मां पावे, अपने समिति वाला पावे खीरी पावे, देखो घनी उपरे हरेक दिए, तक में हम गवे थे सन्नानंद जी महाराज एक करने से वृद्धों को इकट्ठे किए, जो घर में सेवा करते थे बेटा पोता परपोता आदि सेवा नहीं करते, उन बूढ़े बूढ़ों को इकट्ठा किया तो 50 पुरुष है, 10-12 स्त्रियां है, एक मुसलमान भी है, कोई बूढ़ा हो किसी जाति का हुआ सब दूध पाते वह चाय पीते, एक चाय चाय पीते मत रखो, अब नहीं रखेंगे, अब नहीं रखेंगे, शुद्ध पिए शुद्ध पानी, गाय रखिए गाय में शुद्ध दूध दूध शुद्ध हो। बूढ़ों की बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, घर पर सेवा होती नहीं। तो आप लोग एक वर्ष खराब व्यसन क्यों करो, चाय की आदि क्यों डालो, शुद्ध आपने कई बातें कही जिनमें कम से कम कम से कम कम से कम इतना तो करो, अशुद्ध चीजें सेवन मत करो, नशीली चीजें सेवन मत करो, निर्मल जीवन बनाओ, पैसा बचेगा समय बचेगा और आपका जीवन शुद्ध होगा निर्मल होगा, हानि क्या है इसमें। ऐसे व्यसन छोड़ दो तो आपके दुर्दशा क्या है, आपके उनमें नुकसान क्या है, फायदा सिवाय फायदा है कुछ बात नहीं, व्यसन कोई चीज मत रखो। क्यों को मैं अफीम है, तमकू है, सोना सोना खाना करना ये है, चाय है, ऐसे छोड़ा है क्यों ने और क्यों ने छोड़ा है, बड़ी कृपा हुई है लोगों ने कृपा करी है, शुद्ध निर्मल जीवन बनाओ बड़ा अच्छा रहेगा। जब जब स्वयं आप निशुद्ध शुद्ध निर्मल नहीं हो जाओगे तब तक निर्मल बात आपके जैसे ही नहीं, आपका जीवन शुद्ध होगा तो शुद्ध बातें आपके मन में स्वतः पैदा होगी और देखोगे पढ़ोगे तो जरूर भी लग जाएगी, वही निर्मलता शुद्धि आप में आ जाएगी। इस वास्ते कृपा करो खान पान को शुद्ध करो, अपना खाना पीना शुद्ध निर्मल करेगा, कितनी बढ़िया बात है, स्वतंत्रता मिट जाएगी, खर्चा मिट जाएगा, फायदा होगा, सब तरह फायदा है, लोग पर लोग सब लोग जाते लाना पका है। ईश्वर से कृपा करो कृपा नाथ, अब के ये तो करो नियम कर लो, कभी व्यसन नहीं करेंगे, निर्मल शुद्ध निर्मल जीव बोल नहीं करेंगे, शुद्ध आन शुद्ध जरा आपके दूसरा लोग रोग लगेगा नहीं, अंतर शुद्ध होगा, शरीर निर्मल होगा, जीवन ज्यादा होगा, जल्दी मरोगे नहीं, अरे व्यसनों के सेवन करने से बहुत जल्दी आदमी मरता है, कमजोर शरीर हो जाता है, अरे परवरता हो गई है, पराधीन सुपने सुखना ही, पराधीन को सुखने में सुख नहीं होता, अरे पराधीन होना ही पड़ता है व्यसनी को, व्यसनी से सो बात रेव न जावे राजिया, रह नहीं सकते, ऐसा मत करो आप, कृपा करो आपके बहनों को माताओं को भाइयों को सबको कहना है, छोटे छोटे बच्चों को भी नशीली चीजें मत दो, निर्मल जीवन होगा निर्मल शुद्ध जीवन, दूध पिलाओ अपना दूध दा, माँ के दूध के समान बढ़िया दूध कोई सही नहीं होता, डॉक्टरों ने वैद्यों ने सबने विचार कर देखा है, बच्चे के लिए माँ का दूध है जैसा शुद्ध कोई चीज नहीं है, बड़ी बढ़िया पुष्ट करने वाली ऐसी चीज है, अपने माताओं आप धनियों का दंड उगाओ, धनिया के दंडों से दूध बढ़ता है तो वैसे खाओ और दूध बढ़े, बालक पुष्ट हो जाए शिशु पुष्ट हो जाए, माँ का दूध भी है बड़ा शुद्ध होगा निर्मल होगा, माँ का दूध सबसे बढ़िया होता है, जितने संसार में दूध सबसे दूध माँ का दूध सबसे बढ़िया। बहुत सी लुगाया अपना दूध पाना बच्चों को छोड़ दिया कि हमारी जवानी मिट जाएगी, इस वास्ते दूध न पाओ, परंतु डॉक्टरों ने सब ने विचार कर कहा कि माँ के दूध के समान कोई दूध नहीं है दूसरा, दूसरा कोई नहीं है, तो बच्चों को अपना दूध पिलाओ, माताओं बस ऐसे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, उत्तम होंगे, भाव अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, अधिक जीवी होंगे, ये तो जल्दी मरेंगे, बात ठीक नहीं है। सब भाई लोग याचार हो, शुद्ध जड़ और अन्न के सिवाय कोई सेवन मत करो। आपका जीवन पवित्र होगा, पैसा खर्च नहीं होगा, समय खर्च नहीं होगा, ज्यादा जीवोगे, शरीर निरोग रहेगा, फायदा ही फायदा है, यार इसमें नुकसान ही नुकसान है। यार बिना दिन के जरे सकते हैं, हम लोग रहते हैं, कोई कोई कोई जरूरत नहीं, साया नहीं पीते, आप लोगों के सामने देख लो, आज से जीते अच्छी तरह से, ऐसी विचार रहेगा आप या निरंतर अब 70,000 वर्ष में पैसा लग जाए मुफ्त में कोई फायदा नहीं, क्योंकि 70,000 का 75,000 का अगर अन्न दो तो कितने आदमी पेट भरे, एक घास दो तो कितने जीवों का पेट भरे, कितनी गायों जी जाए, निरंतर समय क्यों खर्च कर रहे हो, समय निरंतर मत खर्च करो, पैसा भी निरंतर मत करो, समय समय बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती, जो समय देने से भगवान मिल जाए, इतना कीमती समय, वो समय लगाओ, रोजाना 5-7-10 मिनट लगे तो कितना समय होता है, राम राम राम राम राम, कृपा करो, व्यसन छोड़ो, मन से बिल्कुल भीतर से नहीं गई, शुद्ध आत्मा शुद्ध व्यवसाय में मेरी खराबी ख्याल मत करो, खर्चा मत करो, निरंतर खर्चा मत करो, अपनी पुत्री को दो, पुत्री को दो, मेरे नाम से धन जमा कर दो, जो पुत्री को या बताया जाए तो पुत्री को दुख नहीं पड़ा पड़े, अपनी संतान है, अपनी प्यारी पुत्री है, इस तरह से करो, बर्बाद क्यों करो, समय बर्बाद क्यों करो, पैसे बर्बाद क्यों करो, अच्छे काम में लगाओ, ये कृपा करो सभी, ये तरह तरह के उठखा और बहुत खराब चीज है, उनमें लिखा है पाकेट कृपा में लिखा है कि ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, हानिकारक है, फिर भी सोचते नहीं, अब आपको क्या बताओ, बताओ धर्म के लिए देखो तो, तुम्हारे शरीर के लिए देखो तो, उम्र के लिए देखो तो, सब तरह से फायदे की बात भी आप नहीं करते, अपने नुकसान की बात अगर हमारे कहे तो क्या मानोगे, कृपा करो, वैष्णों का त्याग करो, गुण वैष्णों का त्याग करेंगे, शुद्ध चीज सेवन करो तो शुद्ध होगा जीवन आपका, अशुद्ध सेवन करो तो जीवन अशुद्ध होगा, अपवित्र होगा, खाने पीने में इतना सा थोड़ा सही में रखो, वह कोई स्वाद भी बढ़िया नहीं है, कोई गुण भी ऐसा नहीं है, परवरता जरूर हो जाती है, पांडरा खाने से व्यसन हो जाते, व्यसन से रहा नहीं जाता, आदमी व्यस्त नहीं सकता, फिर आदत पड़ जाती है खराब, तम्बाकू पीने की आदत पड़ गई, बीड़ी सिगरेट की आदत पड़ गई, तो सब तरह से अपने जीवन को शुद्ध निर्मल बनाओ। उस्मानाबाद के हैं एक सज्जन, 40 साल पुलिस लाइन में नौकरी करके रिटायर्ड हुए हैं, अभी तक तंबाकू सिगरेट दारू और मांस आदि का सेवन नहीं किया, वो 40 वर्ष नौकरी में रहे, ऐसे कुसंग में रह करके दारू मांस बिल्कुल नहीं किया, कैसी बढ़िया बढ़िया, तो आज आपने कहा ना, तो आज से अब चाय भी नहीं पीने का प्रण लिया जाता है आपके साथ, कैसी बढ़िया बात है, हमारा राजी होता है, आप 1,000 रुपया दो तो हमारा इतना राजी नहीं बंद होगा, भजन छोड़ो बंद राजी होगा, बोलो आपने फायदा, हमारे फायदा, दुनिया ने फायदा, भगवान राजी होंगे, कोई भी राजी होगा उसका पुण्य होता है, तो हम राजी होंगे तो पाप लगेगा, हम नाराज होंगे हमारा सत राजी नहीं हुआ, उसका आप फायदा होगा, फायदा होगा नहीं, मुकुंद में राजी लो, मुकुंद में कोटी एक लगे नहीं, पैसा एक लगे नहीं आपका, और हम राज हो जाए, संत राज हो जाए, महात्मा राज हो जाए, दूर बैठे राज हो जाए, खर्चा आपका वही नहीं उसी, कितनी मौजूद बात है। आज चाय छोटे जो आप साथ जय बोल दे, जो भाई बहन चाय छोटे हैं, जय बोल दे, आप जय बोला तो कल बोलो। देखो भाई ये कहते हैं कि जय बोला हो जो चाय पीते हो, जिनके व्यसन हो वे छोटे, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं पीते तो बड़ी है ही, पर पीते हो वे छोटे है, जय बोले। श्यावर रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, मामू जाए भाई ऊंचा करो ऊंचा। माताओं का छोड़ना कठिन है, बहुत थोड़ा सा हाथ खड़ा करिए ना, दो चार गिनती की भाई जी, अरे दो क्या बड़ी बात है, उत्साह करो, अपने अच्छा काम में उत्साह रखो, मेरा त्याग में त्याग शांति निरंतर, त्याग से शांति मिलती है, पीने वाला छोड़ता है उसमें त्याग करते है, त्याग से शांति मिलती है, त्याग शांति निरंतर। मोर मुकुट पर शिवाले की, बढ़िया नहीं है, छोड़ो छोड़ो सास, बीड़ी सिगरेट तंबाकू मांग सरस गुटखा पान ये छोड़ेंगे, कृपा करो कृपा नाम कृपा करो। बोलो आपका खर्चा नहीं है, हम खुश हो जाए, कितनी बड़ी बात है, एक कोटी एक आपका खर्चा नहीं, चाय का खर्चा भी बचेगा, आपके फायदा होगा, नुकसान की बात है नहीं। बोलो कोई काम नहीं करोगे तो क्या करोगे। एक माई छोड़ रही है, बहुत अच्छा, मैं चाय तो पीऊ को नहीं, और आज आपके सामने सुपारी खानो भी छोड़ू, और एक बहुत अच्छा, एक माई और छोड़े, मुंबई से आई है दो माइया, आज के आपका प्रवचन सुनकर आप पर असर पड़ियो है कि आप भी कहीं छोड़ा, तो है सुपारी और जिमिया पसे की खाने की आदत है जी की, बहुत अच्छी बात है, अन्न जल के सिवा, अन्न जल शुद्ध, अन्न शुद्ध जल जियो के मौज से। पर आने महाराज जी चाय में फायदो दिखे ने, सुस्ती उठ जावे, काम अमल लागे, आंतें बिगड़ जाती है, आंतें अच्छी दवाएं काम नहीं करती, ऐ तो सुनने में आवे, आने आपका फायदा जी का ना चमत्कार दिखे, तुरंत चाय पीते थे तो ना आवे, सुस्ती उठ जावे, व्रत व्रत करोड़ो वे नी तो भूख कौन लागे जल्दी, रोटी बिना भूख नहीं लागे तो खराबी भाई, फायदो हो रही भाई, भूख कम लगे तो फायदा कोटी, अब छोड़ना चाहे तो भी कौन छोड़ पावे, कहीं तो इतनी तेज चाय पीवे स्ट्रॉन्ग, साधारण तो नशो को नहीं उगे, अरे डबल बजरंगरी भोजाई, हाँ हाँ मैं घर गयो घरे, अच्छा इनकी भोजाई कहते करनी साहब अपनी मर जाएगी, पति बोला है इसी बड़े भाई, इसी चाय पीवे है तेज के जो अगर छोड़ देगी तो मर जाओगी, मर जाओगी, ऐसी हालत तो मरे को नहीं, आपके मरे को नहीं, छोड़ दी, शरीर ठीक हो गया, लो शरीर ठीक हो गया, कहते मेरे बाद में ऐसी भोजाई की बात है, बहुत करनी साहब पीती थी, ऐसी ऐसी बीती बात है, मरोगे नहीं, थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाए, मैं थोड़ी नींद रवाज संतर पाक लिया करूँ, आज मैं छोटू संतर पाक बट्टी बसन छोड़ो, निर्मल हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, आपकी निर्मलता हो जाए, शुद्धि हो जाए, आनंद हो जाए, हमारे मन में प्रसन्नता हो जाए, इतना भाई दूध गई थी कहना शुद्ध हुई, इतना निर्मल हुए, अच्छी बात है, आनंद की बात है, जितने संत हुए वे सब राजी हो गए, पता लग रहा है ना लगे तो भी राजी हो गए, आप फैसल छोड़ो, आपने साथ में रहने वाला सुनीलाल जी आज तुम बिल्कुल चाय और कॉफी कॉफी चाय कॉफी को ज्यादा शौक हो और चाय भी घनी घनी पिया करता आदत तो कोनी पर शुरू था ही छोड़ दिया। देखो हिम्मत करो नहीं कृपा करते करते जितना व्यसन कम करोगे बढ़िया है। संसार आज्ञा है आज्ञा के अनुसार से काम करे तो पाप नहीं होता मन त्याग की महिमा और भी है। त्याग का बड़ा महिमा मैंने तो भगवान राजी होते हैं संत राजी होते हैं महात्मा राजी होते हैं दूर सुने तो राजी हो गए। छोटा छोटा टाबरा ने तो महाराज ये माइया आदत डाल दे दूध तो थोड़ा उगा को नहीं थोड़ा पानी मिला चाय पी पी चाय पी चाय पी फिर भी आदत पड़ जाए। गुड़ रस भाव गुड़ का रस गर्मी के दिनों में तो सर्द ठंडा और सर्दी के दिनों में ताजा गुड़ का पानी भरो तेज हो गए बाल को अच्छे हो गए शुद्ध चीज खिलाओ। दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा दूध न मिले तो रस अच्छा दाल अच्छी है दाल दूध का काम करती है चिना खुद है चिना का पानी दूध से बढ़िया होता है। पिता सा चिना लिया और उबाल करके और खूब उन्हें उठाया उठाया करके बस देखो चिना खाओ चिना में रस जाएगा अरे पानी में दूध से गुण पानी केवल पानी चिनो का केवल पानी गुड़ का पानी ये पाओ बालकों को शुद्ध चीज अशुद्ध चीज क्यों कराओ वैष्णव के मजबूत क्या करो। भाई लोग भी बहना भी शुद्ध चीज हो चिना में बहुत ताकत है मरे कभी भिक्षा में चिना आवे तो जानते हो नहीं चौसौ वर्ष करे दूध चावल बना करे पांडे खाते सार चीज ढोल देते हो और सार चीज खराब मत करो पानी भिजो दो पानी में चना और फिर उबाल करके और फिर चना निकालो चना में शाद भी है ये पानी में ताकत है बड़ी भारी विशुद्ध ताकत है चना का पानी में बहुत सारा ताकत है। ब्याह शादी में खड़ा खड़ा भोजन चालू कर दिया शेख लोग अब पशुपड़ा करो आप मैंने को करके पशुपड़ा क्यों करो भाई पशु जोड़े हुए जो आप ही हो जाए वो तो अभी क्यों शौक करो आप पशुपड़ा क्यों करो नारायण। अब महाराज जी एक आप सत्संग में कही ना कि तीन साल संग कर ले वे तो भी वही पाप लागे तो जो वो मदिरा पान करने वाला ने भी वही पाप लागे पीवे जी कर संग करे भी नहीं एक जो दिखे महाराज जी मैं तो 10 साल से हूँ बारे संग करूँ तो मेरे साथ में घर भी जाऊँ भोजन भी करूँ मेरे तो अब वीरो प्रायश्चित क्या हुआ है जिसको वो पाप छोड़ थोड़ो वो प्रायश्चित है पाप रो दुख हो जाए प्रायश्चित दुख हो जाए दुख होकर छोड़ दे वो छोड़ दो प्रायश्चित है और भगवान का नाम लो सब सब पाप ज्ञात और अज्ञात सब पापों को दूर करे भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम जो आपका नाम प्यारा लगे वो भगवान का नाम ले भगवान नाम में शक्ति है पापों को नाश करने की। कृष्ण भगवान को जब पूतना ले गई तो फिर सबने कहा भी हम शुद्ध करो इनको निर्मल होगा पर सब शुद्ध किया वह आप पढ़ देना भगवान के नाम से शुद्धि सब तरह की शुद्धि है नाम से सब तरह की शुद्धि भगवान नाम जपो शुद्धि सब सतरे की। एक माई ने आज कहा कि मैंने गर्भपात किया तो 100,00,000 रोजाना मैंने नफ जप कर लिया तो वो भिक्षा दे देना भाई अगर वहां समाज गए भिक्षा दे देना भिक्षा ले लेंगे और क्या बात है हम भिक्षा ले ना ले कोई परवाह नहीं आप शुद्ध हो गए बहुत बड़ा आप आनंद की बात है। हम भिक्षा तो पाते ही है कोई तुम भिक्षा नहीं दो तो भूखा मरना पड़े ये है नहीं हमारी रोटी मिलती है समझे अरे तुम्हारी अच्छी बात है रहेंगे अच्छी तरह से आपने शुद्धि करी भगवान का नाम जपा है तो बड़ा पवित्र आपका पवित्र होगा तो पवित्र हमेशा आता ही है। आप शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ, भाइयों से बहनों से सबसे हाथ जोड़ के कहते निर्मल हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, भगवान के दरबार में जाओ आनंद से उत्सव होकर के निर्मल होकर के। कैसे आनंद की बात है, यहाँ रहो तो निर्मल शुद्ध रहो, आपका आनंद पवित्र होगा, साधु ब्राह्मण कोई सेवन करेगा वही खुश होगा, प्रसन्न होगा कि शुद्ध धर्म आनंद मिलेगा। आधा असर पड़ता है, हमारे अंदर हमने देखा है शुद्ध अन्न का असर होता है, नींद कम आती है, भजन होता है, भगवान में मन लगता है, अशुद्ध अन्न से नींद ज्यादा आती है, भजन मन नहीं करता, जागते तो भजन मन नहीं लगता। एक अपना वो क्या कहते अपना चनों का और आलू का कई तरह की चीजें बना करके खूंचा लेकर बिक्री करने जाया करता था और भजन स्मरण करता, सत्संग करता, सत्संग में जाता कहता महाराज मन ठीक लगता नहीं। संतों ने कहा भाई कोई दुर्व्यसन का त्याग करो, किसी का चित्त राजी करो, किसी का चित्त राजी होने से मन लगता है भगवान में, पुण्य किया बेचारा थोड़ा थोड़ा करता, 8 रुपया 1.5 रुपया इतना पैदा करता, इतना सस्ता काम तक चलता था। एक दिन क्या किया कि एक बूढ़ा सज्जन, घर में कोई था नहीं, सुबह बहुत जल्दी जाता जंगल में सूखी सूखी लकड़ियां लेकर वो जाने कर साथ में मट्टी का बर्तन जिसमें से भरा हुआ और चना के और आलू की कई चीजों कई तरह बनाई हुई खूब सारे जा रहे थे। वो आगे आगे बह रहा था, उसने छाया देकर मैं छाया में विश्राम कर लू, थक गया तो पेड़ के सारे बोझा रखा, बोझा रखते गिर पड़ा, कहते मूर्छा आ गई, ये दौड़ कर गया तो मूर्छित तो मूर्छा आ गई, अपना ठंडा जल था वो धीरे धीरे धीरे जोड़ मुख में दादा थोड़ी देर मूर्छा उड़ती, देखा कि बोलो क्या है कि भूख और प्यास लगी, प्यासे मर रहा था इस बात गिर पड़ा, जल में था मूर्छा कराई, अब चीजें देनी उबाला हुआ सेना सेडा हुआ सेना तरह तरह की चीज लगी, चना की आलू की बनाई चीजें दी, उसने खा ली, अब पानी पिला दिया, ठंडा पानी पिला दिया, अब वो जब सर पर दर्द हुआ दे दिया चला गया, उसने अपना पावन कर गया। रात में बैठा तो मन बड़ा ठीक लगा। दूसरे दिन संतों के पास गया कि महाराज आज मन बड़ा अच्छा लगा, कि तुमने पुण्य जो पुण्य बारा में तो कोई नया पुण्य किया ही नहीं, ये याद ही बात याद नहीं है, उसको जो पहले याद दिया वो याद नहीं था, तो पुण्य मैंने कोई किया ही नहीं, दान पुण्य की दृष्टि से यही नहीं, वो दया आ गई भाई तो मैं तो फिर खा लो मिले तो भैया किसी न किसी आत्मा को सुख पहुंचा है ईश्वर प्रश्न होंगे। जितने शुद्ध चीज होते हैं निर्मल होते हैं दुखी होते हैं उनकी प्रसन्नता से स्वतः पुण्य होता है, बड़ा भारी पुण्य होता है। कमल मन लगा होगा तो क्या किया, तो उसने बताया 72 दिन में क्या किया, तो कहा कि इस रात था वो बना बूढ़ा आदमी आया, भूखा था प्यासा था, जल प्रदाय किया, उसे एक सेवा करी। इसी तरह से संत महात्माओं की सेवा, उनका कहना आज्ञा का पालन करो कोई तो ही, वो करने मात्र से चित्त शुद्ध होता है, मन भगवान में ठीक लग गया अच्छी तरह लगा। तो क्या कहते हैं छबल की खेती बेड़ापुर का दान, बेड़ापुर का भगत पर दिया गया दान बहुत काम करता है। तो ऐसा दयालु हृदय रखो, हरे को सुख पहुंचाओ, हरे को अन्न दो, जो आपके देते देते कोई अत्यंत गरीब हो अथवा कोई संत महात्मा हो उनको पहुंच जाए, तो लाखों से धन खर्चे सोई जावे खूट, संतो दास निज संत को एक को ग्रास अकूट, एक ग्रास का भी इतना पूर्ण नहीं होता, अकूट होता है। तेरे संतों को देव, एक माई थी, एक माई का बच्चा था, बस माँ बेटा दो ही थे और मर गए घर वाले। तो उसने कहा कि माँ ये वो भले घर में काम करने को जाते ही साथ बालक के साथ में रही माँ के साथ में, तो उन्होंने खीर खाते देखा, माँ मैं खीर खाऊ, ठीक है बेटा बना देंगे। दो दो पैसा चार पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके खीर बनाई। वो नाचने लगे, खीर खाऊंगा खीर खाऊंगा खीर खाऊ, खुशी हो रहा था। माता ने थाली में परोस दी और भैया ये तू खा देना, मैं जल ले आऊ पानी बाजार में। गरीब माँ तो जाए पास एक साधु आ गए, साधु में आज बात करी तो कहा महाराज देखो मेरे पास और तो है नहीं, खीर है माँ ने बनाई है, मैं खाई नहीं अभी तक, ठंडी नहीं हुई, खीर ठंडी होने में देरी लगती है। तो वो है दो आदि आप ले लो, आदि आप दूंगा, सब दूंगा नहीं, सब देवे मैं खाऊंगा, माँ ने बनाई है, अच्छा बेटा आदि दे दे, हमारे भिक्षा में जितनी मिलती होती अच्छी। तो कुछ ठंडी हो गई थी तो बीच में लगी हसी, आदि आप दूंगा आदि मैं लूंगा, अच्छा थाली में खाने के बारे में तो खीर पड़ी ज्यादा थोड़ी जाएगी, हमारे कोई बात नहीं आप आओ, खबर ले लिया, बाबा जी पी कर हो गए। अब भिक्षा जाने जरूरत नहीं रही, एक खबर भर गया पा ली, वहां से भजन करने के लिए चले गए, भजन करने आए थे तो बाकी भजन चले गए। अब माँ आई तो खुशी बैठे क्या ढाप तो गया थोड़ी रही, बात क्या थी माँ ने सब परोड़ी सभी, राजी हो गया बालक खीर है, राजी हो गया खीर है अपने माँ माँ माँ खीर बनाई, खीर बनाई माँ खुशी हो रहा था। माँ ने कहा तो माँ ने कहा जैसे मैंने साधु आ गई महाराज तो माँ मैं तो लकीर नहीं, मैं तो लगे कैसे दी खीर रटी नहीं ठहरी नहीं, मैं तो खीर बनाई जाता सड़ी रहेगी तो धन्यवाद, मैं तो बात मैं धाम गया था भाई ठीक हो गया, कैसी बात कोई बात नहीं। श्याल भद्र श्रेष्ठ हुआ वो, दूसरे जन्म में श्याल भद्र नाम कर श्रेष्ठ हुआ, श्रेष्ठ हुआ जो वो स्त्री जगह साड़िया जो साड़ी एक दिन सो एक दिन उतार दे एक दिन उतार दे स्नान कर दे उतार दे वो मंगने को दे दे, तो वे साड़ी पहरी हुई ओढ़ी हुई भंगन गई राजा के यहाँ, वे साड़ी देखी तो रानिया ने देखा रे इतनी साड़ी तू इतनी कीमती साड़ी कहां से लाई, और नई साड़ी कि नहीं तो वो शेषाणी एक दिन ही ओढ़े एक दिन ओढ़ दी दूसरे दिन छोड़ दी, कैसे शेषाणी तो ऐसी बात है, ऐसे बुरी धनवती है। राजा से गई, श्याल भद्र बहुत बड़ो श्रेष्ठ है, बहुत धन है उसका, रोजिना साठ एक नई साड़ी बढ़िया वो पहती है, एक दिन पहन के शेषण छोड़ देती है, ऐसी बड़ी है। तो ऐसा श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठ है बोलो अपन ही बुलाओ, तो दूसरे दिन बुलाओ कि श्रेष्ठ तो बुला है राजा ने, राजा बुलाते हैं क्यों बुलाते हैं कि दर्शन करने के लिए, तो वो स्नान कर रहा था, श्री स्नान कराए जल पानी गर्म कर ले स्नान कर लो, स्नान करते कहा कि राजा बुलाते हैं, शेर वो राजा क्या होता है, राजा क्या होता है, राजा मालिक होता है देश का, मालिक है राजा तो हमारे ऊपर है, आपके नहीं सब देश का मालिक है, वो इतना बड़ा है हमारे मालिक है। उठकर चल दिया, धोती पहनना थी केवल और कपड़ा था आते स्नान कर रहा था, उठकर चल दिया हमारे ऊपर मालिक है कोई हमारी जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि शाल भद्र दूसरे जन्म भूपति छाप, ऐसा दो आता है तो भूपति राजा के असर पड़ा, ऐसा सेठ राजा क्या होता है, राजा महाराज मालिक है, किसका मालिक है, सबका, हमारा मालिक है, तुम्हारा मालिक है, बहुत धन था, बहुत धन, छोड़ दे सब दीजिए, धोती पैर नहीं छोड़ दी सोचती, तो केवल पुण्य होता है बात नहीं, संतों की सेवा से पुण्य भी होता है और वैराग्य होता है, वैराग्य हो गया, वैराग्य इतना धन छोड़ कर चल दिया, भजन करेगा, हमारे ऊपर मालिक है, मालिक तो एक परमात्मा ही है और मालिक नहीं रखेंगे, राजा मालिक है हमारी शरीर में, ऐसा हम नहीं रहेंगे यहाँ, छोड़ दिया। तो जैसी बात है महाराज, संत महात्मा को थोड़ा सा ही दिया तो बड़ा पुण्य होता है, और सदा देने का स्वभाव है, उनको संत मिल जाते हैं, केवल टटोलो कि संत होकर सेवा रहो, संत मिलेगा नहीं, तुम्हारी कृपा हम तो हर एक को देंगे, सस्ती चीज बगैर महंगी होती है, सब व्यापार में ना होता जानते हो, तो हर एक को रुपया हर एक को देता है, कोई संत को बहुत कम संत होते हैं, ऐसे संत को दिया जाए, एक ही ग्रास है, तो अत्यंत गरीब और अच्छे महात्मा, दो चीज की ज्यादा बात बताई है, ये कहा है सुदामा जी स्त्री ने कहा है, सीधे देते कुटुंब ने भगवान मिल जाओ, अब मांग मेरे को शर्म आती है भगवान के पास, हमारे मित्र है भगवान कृष्ण, तो जाओ मिले आओ, एक बार मिल आओ, मैं मांगूंगा नहीं कुछ भी, मैं मांगना कहती नहीं, अब मिल आओ, अब कुटुंबी ब्राह्मण शुद्ध आचरण वाला भगवान का मित्र था सुदामा, समझे, पड़ेगा साधु पड़े हुए थे, तो वे कृष्ण का मकान पर है, कृष्ण कहते कहते हैं क्या है, अरे कृष्ण महाराज एक धीराज है, तो साधु कृष्ण घर पड़े महाराज धीराज है, कौन सा ये बड़ा मकान नव द्वारका देखा, बड़ा आश्चर्य किया, ऐसा मकान है, तो मिलना है दरवाना जाकर कहा महाराज ऐसा एक फटी लटी है, जूती फटी हुई है, चलते चलते छूटी धूल उछले, ये ऊपर लारे साहब धूल पड़ गई और फटा हुआ कपड़ा है, नाड़ियां निकली हुई है, ऐसा एक ब्राह्मण है, ऐसा बता बता, नाम नाम सुदामा, सुदामा सुदामा महाराज भगवान ऊपर बैठे थे, सतूतरे नीचे वो और से आ रहे, बड़ा भगवान आया बीच में चार मिलेगा, अरे भैया कितना दिन मिले, तुम आए नहीं, मिले नहीं, भगवान रोने लग गए, वो भी रोने लग गया कि तुम इतना दिन आए मिले नहीं, इतना रहे महाराज में, तो मेरे स्त्री ने कहा तुम मिलो 1000, मेरा मन नहीं था महाराज, धनी आदमी से मिले कुछ मांगने के वास्ते, मेरा मांगने का मन नहीं, अरे मांगना नहीं तो दर्शन तो देता कम से कम, ऊपर ले गया और स्त्रियों को कहा कि बसंत आए ब्राह्मण आया है, इनके चरण धो और चरण धन अपने सबने मेला में 16108 में, 16108 जितने मेल स्त्री आई महाराज सुंदर सुंदर श्रृंगार पूजा हुई, ये क्या है कि मेरी स्त्रियां है आशीष आप एक करे मेरी स्त्रियां सब मेरी सब मेरी मैल है, सब शहर का शहर हमारा मैल है, तो सुदामा जी का मित्र सुदामा खाने में रोटी पूरी रोटी का मित्र 16000 एक रात वो आवे हवा करे वो पानी खा रहे वो सरण धोए वो सरण धोए तंग आ गया सुदामा इतना गली देखा ही नहीं, सुदामा खुश हो गया, भगवान ने देख पड़ा कपड़ा बड़ा कपड़ा आ गया, महाराज भगवान ने सेवा करी और सुधर गया, तुम पलंग पर बैठो हमारे यहाँ बैठो, भगवान सेवा करते हैं, हसन धोते हैं, स्त्रियां महाराज आगे सन धोते, अब 108 है दूर, 1000 जाए तो कितना पानी, सब सब मैला में छिड़को ब्राह्मण के चरणों की रज्जी है, इनसे अपना पवित्र हो जा, सब पवित्र हो जा, सब समय चकरा गए। फिर चले सदा साधे बना दिए, कुछ मांगा ही नहीं, कुछ नहीं मांगा ही नहीं। फिर दादा क्या हो तुम भाई गोपाल क्या हो मिले तो सही, आगे जा देखा तुम मैं दुखे हुए क्या हुआ, रिश्ता भूल गया क्या हुआ, मैं तुम्हारा चकरा गया। वो वहाँ एक कुटिया थी, यहाँ पर टूटी हुई कुटिया थी, लोगों से पूछे ये है महाराज पोरबंदर है तो कुत्ती बाबा गहना पहनी हुई साथ में आई, आगे चलो कुटी कुटी पड़े महाराज आपके चरणों की दासी हूँ। बोली तो पहचाना गहना बड़ा हुआ कपड़ा बढ़िया पहना हुआ, ऐसा तू कौन आई भाई कौन छूता है मेरे को, कौन छूता है महाराज आपके चरणों की दासी हूँ मैं। बोली तो पहचाना श्रृंगार देख पहचाना जी कौन है, पता रहो आप ये मकान ये आपका मकान है, ठाकुर जी ने अपना जैसा अपना है जैसा अपना मित्र बना दिया। एक दिन में सब तैयार कर दिया, पैसे गए जागे बैठे महाराज थके हुए ऐसे ऐसे बैठे, सब दुकान जी दास सेवा कर रही है सब प्रेम से, ऐसे भगवान के मित्र होते हैं। मित्र के मन में मांगने नहीं होती, भौजाई के मन में थी, चिन्ह दिए तुम भौजाई लाई बताओ, हमारा तो बड़ी शर्म आई तो शिवड़ा दिया शिवड़ा शिवड़ा कच्चे चुनाव भोजा करके बनाते शिवड़ा फटा साग बता खेचा बिगड़ गए घुमड़ी जगह महाराज सब आप खा लोगे हमारे को दो कुछ प्रसाद तो छोड़ो, एक मुठी एक दूसरे दो मुठा दे त्रिलोकी का दान दे दिया कि महाराज आप कहाँ रहोगे। ऐसे भगवान के मित्र बहुत सुनी हुई कथा है, इस वास्ते मैं थोड़ी गई सदा जी महाराज नहीं करूंगी सुदामा मित्र से भगवान जी। ऐसे है भगवान दरिद्र ही देते थे कुटुंबीर उस तो भगवान के भगत हो अथवा अत्यंत दरिद्री हो इस जगह भगवान रहते हैं, ये भगवान रहने का ठिकाना है, भगवान की सेवा कर बड़ा पुण्य होता है। इस वास्ते भाई बहन सताई लोगों को दिया करो सब लोग प्रसन्न हो जाए, अभिप्राय बताया क्या करोगे अब सनातन ठीक नहीं सुनता कमजोर हो गया का स्वभाव है, उनको अच्छे महात्मा मिल जाते हैं, कठोरता देखते अच्छा महात्मा मिलता है उनको नहीं मिलता, सबको दे हरेक को देता है तो एक दिन कोई भी महात्मा नहीं मिल जाए, संत मिल जाए तो संतों के मिलने ऐसा सुदामा जी जैसे महात्मा मिल जाए। कृष्ण भगवान ही देखे कि हमारी उम्र में भी ऐसे संत मिल जाए कोई सुदम वाली संत मिले, चरणों का सब धो सब सब अपवित्र हो जाए, अपने मैल सब पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, ब्राह्मण के चरणों के जीव ब्राह्मण हो जाए, साथ पड़े हुए ऐसे करते। इसलिए सज्जनों आप व्यसन छोड़ो, कृपा करो व्यसन सब तरह छोड़ो, शुद्ध ज्यादा शुद्ध ऐसे वैसे कोई देर नहीं, थोड़ा थोड़ी तकलीफ है तो सह लो फिर मिट जाएगी, व्यसन छोड़ने से थोड़ी तकलीफ होती है मिट जाएगी शुद्ध हो जाएगी, थोड़ी हिम्मत रखो सब ठीक जाएगा, भगवान की कृपा होगी मौज हो जाएगी। ऐसे ऐसे संतों का चरित्र सुनो, भागवत का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, घरों में पाठ करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन, सब प्रसन्न हो जाए सब लोग। क्या सुशी भाई मेरे मन में आते कीर्तन को बढ़िया सब मिल करके सब भाई बहन आगे ये बोले तो तुम्हारे में सब भाई सब बहन सब बोलो भगवान नाम का कीर्तन करो। मेरे कीर्तन की बड़ी शौक है कीर्तन सर।